Festes de Sant Rafel 2013, aquí tenim dia a dia diguem, una representació de la comissió de festes, que són en Pau Gomila i en Toni Fita. Aquí, dames, bon dia, benvinguts en el nostre programa i estem contents de que vengueu a veure-nos d'ara en tant. Moltes gràcies, bon dia. Bon dia. Bé, expliqueu-nos una miqueta, perquè divendres, el dia 18, feis una gran festa i que entra dins del programa. Anem a parlar una miqueta d'aquesta festa, en què consisteix i com és que la feis. Molt bé, divendres començam amb un sopar de germanor que el farem en el Bar Cruce, Sant Rafel, serà a les 9 de la nit. És un sopar que duim fent des de fa 7 anys, que es tracta d'ajuntar totes les agendes del poble i de fora poble també, per ajuntar-nos i començar a donar-li un començament, una bona entrada a les festes. O sigui que a partir de... Em sembla que comenceu pront a la tarda. Correcte, abans de sopar hi haurà l'acte de pregó, la carpa municipal, després nosaltres, la comissió de festes, abans de començar a sopar entregarem la forca de fam, que és un premi que entregam cada any, i a sopar, i després de sopar hi haurà ball a la carpa una altra vegada. Es pregó qui el farà enguany? Es pregó el fa un historiador que es diu Joan Marí. Un historiador que es diu... historiador, correcte. Aquesta part se n'encarrega l'Ajuntament del tema d'Espregó i... Bé. Sí, aquí, segons el programa, a càrrec de Vicent Marí Costa, historiador i redactor de la veu de Sant Rafel de la Creu, de l'Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera. Bé, aquesta vetllada promet, perquè hi haurà a partir de les 9:30 de la nit, les 4, la 7a edició del Festival Rock, no? Sí, bé, això serà el dissabte, dia 19, que és la 7a edició del Festival de Rock i Sabés a Octubrefest 2013, que és a partir de les 9 a la carpa municipal de Sant Rafel, i enguany tenim 3 actuacions. Atrega't una miqueta més, perquè per mi que no se t'escolta molt bé. I enguany tenim 3 actuacions, com sempre, cada any donem opció a dos grups locals, dos grups eivissencs a participar en el concert, i un grup de fora, i enguany tenim en el grup que són una mescla de gent de Sant Rafel i Sant Jordi, Ho Fem Fatal, que són un grup de música dels anys 70, que, com diuen ells, són molt festius i fan molta crida, fan versions dels Beatles, de Who, de Clash, etc., d'aquelles èpoques. Després tenim Stone Corners, que és un grup de Sant Antoni, però que tenen el seu local d'assaig a Sant Rafel, i han gravat el seu primer disc d'estudi, My Routine, l'han gravat a Sant Rafel, ja volen remesclat a Galícia, i fan la seva presentació d'hivern a Sant Rafel, a la nostra festa. I per acabar la festa, el grup gros és un Minimum Pass, que és un grup que ja té molts anys d'experiència, és un grup valencià, que fan rock, fan ska, fan reggae, hardcore, una miqueta de folk del País Valencià. És un grup que duen tocant des del 93 i que justament enguany es dissolen, i això és formant part d'un dels seus últims concerts, és l'últim concert dels Balears que fan, el nostre. Tota la nit hi haurà també una batucada entre grup i grup, perquè la gent estigui animada durant els grups. I per final de festa llavors tenim un DJ, que és el DJ Vilasound, que estarem fins les 4 de la matinada amb el DJ. Està bé, la gent no dormirà, la gent no ha de dormir. La idea és venir i fer molta festa. La idea és venir i fer molta de festa. A part d'aquesta festa, heu organitzat algun altre acte, activitat, per les festes de Sant Rafel? Bé, el dia 31 d'octubre tenim prevista la primera edició del Hallow Fest a Sant Rafel, que bé, nosaltres de la comissió veníem, després de les festes de Sant Rafel, veníem ajuntant-nos amb aquella festivitat per fer un sopar entre nosaltres i tot això, i hi ha hagut un moment que hem decidit posar en marxa ja i fer-ho com una festa, així com hem arribat a la 7a edició de l'Octubre Fest, doncs volem també posar aquest Hallow Fest a Sant Rafel per enguany i pels propers anys. I enguany el celebram el dia 31 a la nit, a partir de mitjanit, i hem començat enguany i pensant fer-lo durant aquests anys. Allí comptam amb la col·laboració d'un DJ, que hi Eivissa Global Ràdio, col·laboren amb nosaltres. Veig que els vesins de baix. Els vesins de baix col·laboren amb nosaltres, i bé, també fer una miqueta de festa, i la idea és que la gent hi venga disfressada. La idea és que la gent hi venga disfressada. Llavors també tenim la col·laboració de restaurants del poble, que per ajudar-nos a fer ambient i tot això, doncs els cambrers aniran disfressats i miraran de fer algun menú especial de Halloween, així, canviant una miqueta el nom, i bé, una col·laboració, intentar fer una festa ampla dins tot es poble involucrar quanta més gent millor. Quanta més gent millor. Molt bé, molt bé. Veiem que estàu molt engrescats i anem a repetir, idò, la festa des divendres. Divendres, o sigui que serà demà. Serà demà anem a veure que mos... 9:30. 9:30 de la nit, però abans es farà l'entrega de la forca de fang, no? Uh-huh. Llavors es farà el sopar i llavors dissabte ja es farà el de la cervesa, el de la festival i tot es... Sí, octubre fest 2013. Molt bé. Alguna cosa més que dir? Recordar que hem de convidar molta de gent, eh? De convidar molta gent i sobretot ens agradaria també comentar una miqueta que estem a de sa forca de fang, fem s'entrega abans de sopar, és divendres, demà divendres dia 18, a les 9:30, i que bé, sa forca de fang és un reconeixement que duim fent des de l'any 2008 a diferents persones del poble que creiem que tenen influència tant a sa cultura com a sa vida del poble i que bé, enguany sa persona que ha resultat premiada, doncs ara no anem a desvetllar, encara és secret. No anem a desvetllar, però sí que en aquests anys pues, l'hem donat a Conxita Roig i a Neus Camata, que són dos mestres de l'escola Sant Rafel, que feien el seu 25è aniversari com a mestres de l'escola i que han set mestres de tots els que formen part, de la trentena de persones que formen part de la comissió de festes. Després també la vàrem donar a don Pep Planells, poeta, escriptor i que sí. Havia set mossenya des poble. Des poble. En el mestre ceramista Quinoto, que mos va deixar fa una manada d'anys, don Jesús, un altre professor, i amb aquest premi intentam, amb aquesta forca de fang, intentam això, premiar gent que tenen aquesta influència, que per seu altruisme o per qualsevol fet ens ajuden a fer poble. I li volem dar aquesta rellevància que es mereix aquest premi i aquestes persones. Aquest reconeixement merescut, ja ho crec. Idò, aquest poble, Sant Rafel de Sa Creu, Sant Rafel de Forca, de Forca, fa festa i hem de gaudir-la, hem d'anar-hi perquè és molt atractiu i hi ha una gent encantadora. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres, Pau i Toni, i que disfruteu no només de l'organització, sinó de veure com la gent hi participa. Molt bé, doncs moltes gràcies. Moltes gràcies. Adéu. Moltes gràcies. Adéu.